bestela. Jasean diau, kapitalaren eraso frontala. Odotik autua diau esklaboala. Izaiti auzoko arezipaio ergela. Uko jute rap zirik anari naizela. Bergauzak errepikatzen ditudela. Eragin gutxi ala bate alta. Zirkoari altxatzen diotela. Bietan errealitatea den bezala. Bisaian dut hartuta zala. Emaiten diot biziari hau baio las mortala. Izaitezkoa, irrizari daiena. Zer absolutua disoi batua zeina. Politikan putak sasi hutsa baina. Karta pausa maina. Nik diot bietan ordu kanta. Ardezagun gara jari gaina. Zuten terrorista. Virusarekin aldatu dute pista. Tezala partatu digute. Garuna jastia zi hostia. Beldurra dago begi biztan. Pentsatzeko ez digute usten hastia. Big data izango dela la bestia. Big pharma bigetekin eta dago bustia. QR kodi guatxektan nahi digute giza jastian. Baina noja intsumitu ona bestia. Etxaien presentzia enkotzetean medusa. Nik nahiago dut biliren blusa. No lives matter eta fatxakusa. Txakur guztia berkak eri jusa. Txiroa tiro zitoa lai baian pusa. Bai suportitzoik beti dute paile baten eskusa. Ez egoitiko kao.